دیولی یاداغ د کرامت نے انکار کول داد قرآن پاک نے انکار لازمی کی او دا زمون دا مسلمانانو دا اہل سنت والجماعت مسلک دے او اہل سنت والجماعت چاہتوئی چے سوک پخپل قول فعل عقیدہ و عمل کی دا قرآن و سنت و دا صحابہ کرامو دا جماعت پزیزی دیتوئی اہل سنت والجماعت دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی کرامات دا اولیاء کرام حق دی دا عمر او خبر دا چی پدی اتفاق دے چی کرامات دا اولیاء حق دی خو کرامتنا دا اولیاء پوس اختیار و طاقت کی دی لکسرنگ معجزات دا انبیاء علیہ الصلات والسلام حق دی خو معجزات دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پہ اختیار کی نہیں بلکہ رب العالمین دا انبیاء علیہ الصلات والسلام نا دا غید اختیار او دا وس او طاقت نا بغیر یودا سے کار یودا سے فعل دا سرگن کی چه نور خلق دا غید مقابلینا عاجزوی کمزوری وی دیتا معجزوی دا غم ردد علماء اتفاق دے چه دا معجزین انکار کول کفر دے او دا کراماتون انکار کول بدعت تے او گمراہی دا قرآن پاکم دا اولیاء کرام حال ذکر کرے او دا غی کرامتون ذکر کرے خو قرآن پاک اولیام خولی چی ولی چاہتا وئی دا ولی بس صفات وی زکی او طرف تا زمون دا عوامو دا زان نا اولیاء جوڑ کری او دا زان نا غی تا کرامتون جوڑ کری نو یو دا زان نا اولیاء جوڑول لی چی آغا خلق د ولایت نہ سکے چې د ایمان او دین نه لری دی او زمونږ عوام ورتا اولیاء کرام وي بیا د ځان غیتا سخدائی صفات سپارلی چې هغه صفات او کارونا د الله خاصه ده او ویلی دی چې دا د اولیاء کرامو کرامتونه دي نو قرآن دا اولیاء و ذکرم کڑے دا اولیاء کرامو تعریفم کڑے وزمگو علماء کرامو موئی وی ولی چاہتا وی وی ولی حاغ سوک دے الولی عارفم باللہ و صفاتی ولی حاغ چالوی چابا اللہ دا اللہ صفتو نپیجے گی چه رب العالمین آب پی جنی دا اللہ صفات بپی جنی زکت ولایت دا پال رنبنے شے اولنے شے معرفت خداوندی دے چغیت ایمان کامل ہوئی کامل مومن آغا چالوئی چی دا اللہ پی جندلے نولی آغا چاہتوئی الولیو من کان عارفم باللہ و صفاتہ ولی حاغ سوک دے چی اللہ و دا اللہ صفات بپی جنے یعنی ایمان کامل خاون بے او اغا سمرت و آتون چی دی اغا دا اللہ رب العزت بادا کئی سمر منکرات و معاسوی دی داغین و دا اولیاء کرام و اجتناب ہوئی سمرت و آتون دی پاغی باغ پابندی کئی سمرت و آتون دی پاغی با پابندی کئی سمر معصویتنا و گناہون دی ولی حاغ چالوئی چی دین بزان ساتی دا تعریف علماء کڑے لکا شرح فقہ اکبر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او نور علماء کڑے او دا د قران پاک غ تفسیر د خچ علماء دا غي وضاحت کړي. قران پاک کې ملا و اولیاء چاته وي فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خبردار شی خلقو دا اللہ پا اولیاء و دوستانو یربنی وی وخفنی اولیاء بانی یربنی اولیاء کرام وخفنی. اور رسول دی وضاحت کو چی یرب پی سنگنی خف و سنگنی. بیا فرمائی اولیاء کرام سوگ دی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء کرام حاغ دی چاہی کی بدوسی زونا علا وجہ الکمالوی الذین آمنوا یوب کامل ایمانوی بغیر دی ایمان نا ولایت حاصل دیلش. یو دولی د ولایت د ولی د جوړې دوه پارا خبره صدا الذين امنوا اولیاء غدي چې مؤمنان به یو دیمه خبره صدا وکانو یتقون امیشه په تقوا پس رواني وکانو یتقون. د کانو یتقون معنا دادا د بلوغ نواله تر مرګ به د تقوا پابندي وي. دیتا اللہ و یولیاء دا دیو تقوا ستوئی دا اللہ وامر پزیز روڑل دا اللہ دنا فرمانو نزان ساتل دیتا تقوا وئی دا اللہ وامر پزیز روڑل او دا اللہ دنا فرمانو نزان ساتل دیتا وئی تقوا. قرآن و یولیاء سوک دیو و پکیمان وی دویم تر مرگ با تقواوی تر مرگ با تقواوی. نو دے دغی ایمان پا سبب اللہ رب العزت دوستی حاصلے گی. کل اگر قرآن پاک کے داسم وی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ دوست دا حق کسانو دے چچا کی ایمان وی اللہ دوست دا حق کسانو دے چچا کی ایمان وی دا دغی ایمان دا وجنا و دا دوست اید وجنا یخرجهم من الظلمات لنور. اللہ خپل دوستان دا بیدینو دا تیرو نساتی او دا ایمان پر رنا کے برقرار ساتی. اللہ خپل دوستان د بیدینی د تیرو نساتی د ایمان پرانا کی برقرار ساتی. نو کله چې یو سړی قرآنی ولی جوړ شي ایمان پکې دے تقوا پکې دا نو بیا داغه د خوشحالی دو د پارا کله داغه د وسو طاقت نا آپ لداغه وسو طاقت کی دی اللہ یودا سے کار سرگن کی جدا ولی نورم خوشحال شي او دے نورم پہ عباداتو کی استقامت نکارو آئی. نو کرامت دا اولیاء و حق دے خود ولی پلاس کی نہیں او دا دا ولی نا سرگندی گی خود ولی پہ کس وس و طاقت نہیں دے بارہ کی دے چا اختلاف نشتا پخوا فلاسفہ بیدین یوڈلوہ نو دا غی دا نظریه و چه آو موجزه دا نبی پا وست کی دا زمون استاسو دا ملکی و توائفه دا چه بریلیان ورنوی دای وی نبی موجزه اختیار منوی ولی دا کرامت اختیار منوی دا غی پا اختیار تی سرگندی دا پا مسلمانان و اهل سنتو که دا اچھا مسلک نوی. کرامت دا ولی حق دے موجزہ دا نبی حق دا خو موجزہ دا نبی پوس کی نی کرامت دا اولیاء کرام حق دے خو پوس کی نی. دیم زمائی زتمندو علماء کرام دام لکلی نی لکبازی خلق پا خبر ازان پوینو کی نسستی جوڑ کی روح المانی سو کرت لکلی دی داس نور علماء کرام لکلی دی وی الکرامت حیز الرجال د کرامت تشبیح ورکڑی د زنانو د بیماری سره و دا مانا نا چی او سڑے ناپو ہوئی و کرامت تے د زنانو ماہان بیماری ہوئی روح المانی وی دا تشبیح پا دو سیزنو کی را زنان ماہان بیماری دا آغی پا وسکینی بلا اختیار رازی دا بلا اختیار شیرے لکہ حدیث کے راغلی دا حج پا سفر کی سید عائشہ صدیقہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام سر پا سفر کے وقت حج سفر کے روانہ آوئی دا اللہ حبیب راغ ما جڑل نو نبی علیہ السلام پوشو ویا نفستی ولستا ماہانا بیماری راغ لسا نو ماوی آو دا اللہ حبیب راغ دے طولو خلق احرامون تڑیلی او دا طولو با عمرم شی او حج بم شی او مالخو بیماری را لہ سید الکائنات ورطوئی اولی جاڑے دا خوی او شید چی اللہ پا بنات آدم لکلے دا خوی او شید چی اللہ دا زلو دا تقدیر دا وقتو نا پا دے زنانو چی دا طولی لون دا آدم علیہ السلام دی پا دی لکلے نگورا یو زکا ورطوئی چی دا کرامت پشام د حیز الرجال لے لکه دغه بیماری د زنان په وسو طاقت کینی دویم هغه د دې د پټولو کوشش کوي دا تشبیه په دوه سیزونو کې ده لکه هغه بیماری پټای او راتللی په وس کې نشتا نو ولی به کرامت پټای او دا کرامت د دې په وس کې نشتا ولی چې دې به کرامت چرچه نه کوي ولی چیوی دے دا کرامت چرچا بنکت اور آچی اخبار کراشی بھائی پیر سے پیدا شوئے او بس تا دلوان لی کرامتو نا سرگندی دا جادوگر وی ساہر وی پی گئی تخم ربا اتون کے منہ قرآن و سنت نے لرشوی ہو نو دا سہر دا جادو دا منتر او دا ولی او دا کرامت دا آغی پمنز کی فرق نشکر معجزہ دا نبی انبیاء علیہ السلام پہ اختیار کی لی کہ اختیار کیے پریشانی بس و جنرات لا نبی علیہ السلام معراج تلاڑو اور دیکھو معجزو کے لیے معجزہ دا مسجد حرام نہ مسجد اقصی تلاڑ دے مسجد اقصی نہ عرش مولا تلاڑ دے اور سمر سات کے لاڑ دے تاسول درس کی تیر شل روح المانی لکلی چی نبی علیہ السلام دکمی بسترے نہ پاسے دلو آغا بستر واپسی کی لایا خشوی نو بستری بانے سلے پروتوی نداغی خیدو کی وخ لگی دا کمی بستری نچ سید الکائنات پاسی دلے دیا غلا آغا بستر لایا خشوی نو آغا شان لادتو دوالی سرات کیو چھ نبی علیہ السلام واپس بستری ترغلے روح المانی لکری تلو کی براق بانے چکل سورو یو سانگا سر براق لگی دلو آغا سانگا خوزیدہ واپسی کملا خوزیدہ چو واپس نبی علیہ السلام راہ واپس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماسختن دخل کو سر مسجد حرام کیو بیا ساری خلقو لگی حدیث دا مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام حتویم دار بیت اللہ شرع گیر چاپیرا زیچے دے دیتا حتویم ہوئی اور دیتا حجرم ہوئی دا وگز شرعی جوڑی کی دا دے بیت اللہ صدا نبی علیہ السلام دے دے کی ولارو ساری مشرکان توئی بیگا دے زین اللہ مسجد اقصوات بوتلے اور دا مسجد اقصوانا عرش مولا تا اللہ بوتلے عرش مولا تا اللہ بوتلے او اصل کی حدیث دے معراج کی در لتیشی نبی علیہ السلام پدغ اشپد ام ہانی کور کیو دو لجبریل امین علیہ السلام دا دو کسان و منس کی نبی علیہ السلام دو دائید من نرا پاسولو خلاخو بیدلے حتیم تیرا وست نزکه بعض روایتو کې راځي چې د ام مهانی په کور کې مو معراج تلاړ اصل کې و د ام مهانی په کور کې خو جبرئیل امین هغه ځای نه راپاسولو حتیم تیرا وستو اولاد الله حبیب باندې د خوب سرات او بیا د حتیم له مخامخ ځای دی نو هغه ځای نه د براق سفر شروع شوی حرم شریف کې چکلے مشرکانو تویز بیت المقدس پر لاړ مقصد میں دادے چھ معجزہ د نبی حقی خود نبی پوس کی نہیں نو مشرکان ورتوی نبی علیہ السلام تا چھ بیت المقدس تلاڑے نو مون توائے چھ سمرے دروازی دیو دا غی سور روشن دانو نو سورے کڑکی دی اور غی سور استنی دی نو یو جماعت تا خدا سے لولو خلق د دروازو شمیرل دو پارنس دلوی خلقو تلل دلوی مقاصد دا پارے دلوی مقاصد دا پارے نبی علیہ السلام توی چیتے بیت المقدس تلاڑے منگتا والاغی دا دروازو تفصیل بیان کا منگتا دا آغی دا کڑکو دا روشن دانونو تفصیل بیان کا دا اللہ حبیب ویفا کربت قربتا شدیدا دیر لوی غمرا بان راغے چی دانا پو حسوئی زخو کڑکوش میں رلن نمتلے سید الکائنات پریشان شو پریشان اولی دے لاز کی سوسو طاقت نشت بس دا پریشانی وا چی پا نبی علیہ السلام غم راغے اللہ بیت المقدس دستر گروان دراوست دیتا اس موجزہ وی دے نبی کہ وس کی وے ستا پش اللاز کی وشی وس تے نبی آغا سڑے خفکی گی نا و بس جیب کی بروت تے و چاہ مطالبہ و کاو تالو تاول رویس تو چی والا دا اللہ حبیب پریشان شو دا پریشان ای سر اللہ بیت المقدس ترگو لراوستو او دی چیسے تپوس کولو نبی علیہ السلام قتلو جوابو نے ورکو دا دا اللہ دا حبیب موجزہ و و موجزہ دا نبی پا وس و طاقت کی دی موجزه د نبی په وسو طاقت کې دي نو چې کله معجزه دومره لوی شی ده او دا د نبی په وس کې ني کرامتم د ولی په وسو طاقت کې ني اگر چې حق ده کرامت حق ده لکه د موسی عليه السلام د معجزه بارک راضي موسی عليه السلام ډېر بے انتها حیا ناک او هر پیغمبر بلکہ ہر مومن د حیا په صفت بوي او بخاری شریف کې راغلی وای کوم سړی نه چې حیا او ذکر نه نو بیا خو چې څه خو خیال کوي حیا د ایمان په ایسو کې وی سره حدیث د بخاری شریف کې راغلی یو سړی یو ورتا وصیت کولو چې دا دور حیا کې دور حیا کې د الله حبیب ورته وای دا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ دارور دید حیا نہ منی کا وما حیا خود ایمان نہ دا دام دا بخاری شریف حدیث تے چی حیا در نلاڑا نو چی دا سخو حی کوا نو موسیٰ علیہ السلام بے انتہا حیا نا کو وی چی غسل بے کورو لر بلاڑو او دریاب کی بے لر غسل کور او دام یادو ساتھئی ہمیشہ دشمنانو انبیاء علیہ السلام لڑیر تکلیف رسولے او دا خپل مرگر چیزان حسابی منافق دا دیر تکلیف رسولے دور تکلیف دا کافر و مشرکان و دلا سنی چی سمر دا آغا چا دلا سنی چی دے وین چیز استا مرگرم خو منافق لے دے دیر درد رسولے ہر پیغمبر تا دا منافقان و دلا سنی دیر درد رسولے نو بنی اسرائیلو ادادے چلدر اعلام بھی کنا نو دا د دې بدن کې څه نقصان دی الہ العالمین دا نغختا چې د امت په ذهن کې دی داوی چې د نبی بدن کې نقصان دی ذکر دا یو مسله دا وای نبی د بدن په اعتبار په ټول خلقو کې وخیست دی دیو جن د علماء وای دا دجال غلام احمد قادیانی د دجالیت یو علامه دام د چلې په یو سترګ باندې سو رندو نبی پستر گرون نشی کے نبی روغ اندامنو والے بلکہ نبی تا اللہ دا سے حسن ورکڑے چید آغا حسن مقابل سکنشی کولے د نبی لوی شان د نبی علیہ السلام بارک راغلی پکم لار چې د الله حبیب بتیر شو صحابه با غلار نه معلومه ل چې د الله حبیب تیر شوه زکا غلار نه بد مشکو د انبر غنتی بویتلو دا غلار نه بد مشکو انبر غنتی بویتلو د نبی شان لوی وی ورمغه تاسو کو خلی شو سور اصحاب وی تیزی یو روایت کې راغلی او صحابی نبی علیہ الصلات والسلام تراغ چیز قربان لور و دوم ما سر ستاون و مدتو کا دا اللہ حبیب سر سمال و دولت و سرا و سپینزر خنو وی خس شیشہ گن ترارا نا صحابی شیشہ رارا نبی علیہ السلام دا گرمی موسم و خلب پی زیادت راتلا دے لاس مبارک نے آغا خوالا دا سی پتیری راجہ مکا او پا آغا شیشہ کی والا وا چھولا ویزا اللور لدے وایش دین آتر لگئی حدیث علماء علی کلی ویدا آغا خوالی دا سی برکاتو چی آغا خوالی سکے آغا کور نبا خوشبوئی روچتے دی کم کور کے چی آغا خوالی پرتاو آغا نبا خوشبوئی روچتے دی دی نبی شام دم رنوی یو ذن نبی علیہ السلام دو امی سلیم رضی اللہ عنہ پا کور کیو دو قربان دا صحابیاتو دا مینینا آغا مثال دنیا کی سوکنشی پیش کول نبی علیہ السلام او دل چرا پاسی دو خوالی تساسی اغیور تسلو خیخ خوالی جمع گئی سید الکائنات ورطوئی بی بی دا سکے ام سلیم توئی وی قربان مونگ دا آتر کے گڑاو او بیاز مونگ دا آتر غنتی بوئی دے اچھا دا آتر دے زمونگ دا آتر غنتی بوئی دے اچھا دا آتر دے نداد دی دجال او داغد و گمراہی و علامدام دے چلے پیوستر گسو پیوستر گوانو لندے نبی سلیم الاعضاء والے نبی سلیم الاعضاء والے دا نبی شان دو روی حدیث دا مشکاہ شریف کی راغلی صحابی ہوئی دا سوار لسم اس پگمئی واو نبی علیہ السلام ناس دو روی ما با کلم مخ مبارک لکتل او کلم اس پگمئی لکتل ما دا فیصلو کا چدا اللہ دا حبیب مخ دا سپگمئی نزیاد پڑکے دو دا اللہ دا حبیب مخ تسپگمئی نزیاد پڑکے دو او آنس رضی اللہ عنہ قسم بخوری وی واللہ ما مسست دیبا جن ولا حریرن علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ پزات علی من قسم وی ما چر تریخم او دیباج پلاسو کی ندی مسکڑی چی دادی دا رسول اللہ دلا سنن نرم وی دا اللہ دا حبیب دا سے عجیب شان والا بدن ہو حضرت احسان رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام شاعر ہو ناغد اللہ دا حبیب بارک ویلو وی و احسن من کلم ترا قط عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء خپل محبوب ته حضرت حسان ګوري او دا شاعر چې رسول الله ورته مسجد نبوي کې منبر پرې خو دې الله د حبيب په ژوندون په منبر ناشته وي مشرکان زما حج وکي ته جوابونه کوا جبريل امين به شعرونو جوړولو کې تاسو سره مدد کوي اور اللہ حبیب دعا مکڑو چی اللہ دا سر مدد کی ناخ پل حبیب تا گوری اور اللہ دا حبیب دا حسن حال بیانی وی و احسن من کلم ترقت عینی تانا خیستا از ماستر گلی دلے ندے و اجمل من کلم تلد النساؤ او تان حسین میندو زی گولے ندے دا آدم علیہ السلام نراوالے تر قیامت چی سمرہ میندی بجی تی پیدا کی خستا ہون تی حسین ندے دے گی دے وی بس حبیب نور بسی خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاؤ تد ہر عیب و نقصان ندا سے پاک پیدا شوے لکت بوے جستا سنگ خوخوا غشان پیدا شوے کانک خلقت کما تشاؤ خبر دے دینا چې بنی اسرائیل وی دا د موسی علی السلام دی بدن کې صعیب دی. رب العالمین دا خبر نغواړي دا الله غیرت دا نو برداشت کوي چې د امت ذهن کې دی داوی چې د نبی بدن کې عیب دی. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل بخاری شریف حدیث کې راغلی غسل کول جامع دی او غټه د پاسه کې او غسل کو دریاب کې غسل کول چې ګل غسل نه فارغ شو نو جامو تراغه غټه تی منډی کې ویګي په خبره باندې جامع په د پاسه پرتی دی غټه منډی وای موسیٰ علیہ السلام دا گٹی پس رامن ڈوئی وی سووی الحجر سووی الحجر اے گٹی جامی میرا کا اے گٹی جامی میرا کا گٹا چتا ادری گی دا اللہ دا حکم مطابق دو نوئی ہر شید اللہ دا حکم تابیر موسیٰ علیہ السلام ورپسی دے گٹا من ڈوئی دا بنی اسرائیل و اغا ٹولے و لارو چویلیو چن دا بدن کی نقصان دے آل تا ادری دا گٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جامع را واغست او جامع واچو لی خدای خود جلالی شانو کنا نامسا اور سرو گٹی لی گزارو نشورو کن دا بلا موجزہ دا ہر گزار چی بے کولو گٹا کی نخ جوڑے دا سو گزار را واچو لی گٹا کی نخ جوڑے دا دا دو موجزی سرگندشوی خود موسیٰ علیہ السلام پہ اختیار کنوی. موسیٰ علیہ السلام دا غختا چې زمانہ د غسل لپس دی جامع گٹو تختے دی توی دی نبی موجزہ خو پوس دی نبی کے نرم بیا گرستا پہ اختیار کی خدا شتے چی لرگے دا سر دی گٹی لی دراوا چولو خدا نخ جوڑول لچا پلاس کی دا گٹا کے نخ جوڑول لچا پلاس کی دی موجزہ دی نبی حق دا خود نبی پوس و طاقت کی نرم. اللہ ذکر دا بدر جنگ چکل کی دو نو نبی علیہ السلام یو موٹے شگے راو آغستی وشاہت الوجوہ اس گرد آخستا لاس اختیار دے چی یو موٹے شگے راو آغستی او دا سی دیو غرزولے خود زرگون و خلق و سترگ و ترسول او آغسترگی پڑ اندول ستا پوس کی نشتا. اللہ اور تذکر قرآن کی وی وما رمیت اذ رمیتا ولیکن اللہ رمام زما حبیبتا وشتل نوکڑی کل چی دی موٹی نشگی وشتی اللہ غزات تے چی دی کافر استرگی وشتی وی اوڑن لیکڑی وی. انبیاء علیہ السلام حقوی خواغ موجزہ د پیغمبران و پوس و طاقت کی نی ندارنگی کرامت دا اولیاء و حقوی خواد اولیاؤ پوس کینی علماء تشبیح ورکڑے کرامت با ولی پٹائی کرامت با دو ولی پا اختیار کینی کرامت با دو ولی پا اختیار کینی بلکہ صوفیاؤ لکلی وی دو ولی دا پارا خطرناک کرامت کمی چی داغی شہرتوش دو ولی دا پارا خطرناک کرامت آگئی چی داغی سوشی شہرتوش او دام گو ریادو ساتے زن وقت بموجودہ دور سرے او سڑے ولیوی و اعتبار اخیر خاتمی لرد یو سڑی نوی کرامتونا خارق العادت شے سرگن شو نو داغت سیرت و صورت داغ ظاہر و باطن بد قرآن پا میزان ترے کچر داغ ظاہر و باطن دا قرآن دا میزان سر برابر دے عقیدے آغشان دا سنگ چ قرآن وی عمل آغشان دے سنگ چ عمل دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو دا کرامت تے او کنے او سڑی نا ناشنا ناشنا کارون سرگندیگی خو عمل ظاہر و باطن دا شریعت نا خلاف دے نو دا دجال لے دا ساہر و جادو گر دے دا ولی نشی کرے دا ولی نشی کرے اخباروں کی چرازی او مشہور ہے جب فلانی نہ کرامت نہ سرگنشی بیا سے تلار سے استامخ کم کئی چالا پلو ٹو بانے دمو نہ چاہیے گڑے گنتے خوان لے چالسوئی چالسوئی استا مخ کی پخپل اختیار کئی دا ساحر و جادوگر رہے کرامت دا اولیاء و حق وی خود ولی پلاس کینی ولی دا آغی دا پٹولو کوشش کرے ولی دا آغی دا پٹولو کوشش کرے ورنہ کرامت دا اولیاء و حق دے او دور کرامتو ندی چی دا آغی شمیر نکی گی یو خزمو دا خلقو گورا ولی بے چالوی چی او سڑے نا کلمہ ورزی نا مز ورزی نا زان ورزی نا قامت ورزی خو مرائی پغاڑا کی واچے او آغا ملنگانو کچکول پیدا کی او لاسو کی آغا چمٹغن تی رونی سی او بیا چرس و بنگم ورسر شروع کی او اس کئی کمزے کی دی اولیو دا شہید دا قبر پخوا کی نو چی خود دین سر اروانش منگ وای ولی دارے بگی خبر بات او بیا سوائی ویر بس دا ولی گور مارانا لڑ مانان نیسی پلانے وی دیر بزرگ دے ماران و لڑ مانان بینی ول پخواو یر دیر فلانے بابا دیر ولی و بزرگ تیر شوے مار بے رونیو پا دیوار بکی ناستو او دیوار بے ٹکولو روان لو شریعت دا مار او دا لڑم دا نیو حکم ہونے نکڑے داغی دا قتلو لو حکم نکڑے شریعت دا غیر قتلو لو حکم کرے تردی چی دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی صحابہ ناس دی عمار پا سیدو نکلی حدیث کی راغلی یوزل نبی علیہ السلام بیان کولو صحابہ ناس دی عمار رووت صحابہ اور پسی ورپا سید المجلس میں عمار امر لکو اتحدید نبی علیہ السلام وی آتاسو نبچو اتاسو اللہ دا غیر شر نبچو ساتلے دا مار لڑم دا آغی دا قتلولو حکم دے دا مار لڑم دنیو حکم دے چرا بنی سی ادا بگڑے او بیا بسکے زمون دے ملک خلق اولیاء کرام دینا جور کری او کل دا دا ناپوہ یقیدی وی ویرک چتا سوک تیرو زی کنا نو دای ولی وی ولی سوکی آبا پٹ گرزی پٹ کم دے کے با پٹ گرزی یا با چتا غر کی گرزی او پا غار کی بیمو بی یا وہ پا دریا وہ زنگل کی گرزی پخوا دے ناپو حچون کی دا مسئلہ اور دلی وا نو چا تغر او غار کی چی بیدا سے سکولی دل کر نابے ضرور نیو چی رمال اب بس دعا گانے کے حرام کی اب دلی ونتوب دو وجن گرزی یو سنے پا غار کے نوتے زنگل کی گرزی دے جمی مز نکی امر بالمعروف نشتا نہی ان المنکر نشتا دا مسئلہ علماء ذکر کرے یو سڑے پا غر پا سر کرے نو سشتا دے نو نظر بے سا غلط استعمال شی سوکشتا دے نو دے با غیبت سواوری سوکشتا دے نو دے با دے چا چوگلی او غیبت سوکی یو سڑے پا کلی کرے اسباب شتا خو نظر غلط نے استعمال ہے امتحان دے کرنا خلق چوگلی او غیبت کئی خودے نکے دارنگی چغلی و غیبت کی خودے ور تغوگ نکی دی آغا غر والا دا مقام و مرتبی تنش رسے آغر والا دا مقام و مرتبی تنش رسے دا دیو جندا دا خلقو دوی بیداو لیا اکرام دی کلداسی چی جماعت کے دعا زانو نوش ویر خضر علیہ السلام منن دی جماعت کی مسکن بگئی پاہم ربا او یو ملاوی جنا مقتدیان بسنگ پویو کل داسی یو اذانو کی بل راشی اذانو کی نو دو کسان اذانو کا علی استاد نن خوب خضر علیہ السلام دی جماعت لراز ناغی دے وہ اس پسپ ہوئے ولی ویدہ سے کار دے چیزن امامتی نو کو مونا ما پس استا سمس سی کی نبی چی موجود وی دم مقتدی امامتی درست نہیں کوئی گئی تو خبر پر اسی دین ابلوی بی ادب وی چی نبی موجود دے تی روان دکی گی نبی نے سو قرآن لکھی دے نش وہی حضرت گنگوہی رحم اللہ و قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ تو سو قرآن لکھی ورتے وی خوب ملی دلے ویسنگا خوب دلی دلے یولوی عالم تیر شو محدث تے لوی عالم محدث تیر شو نواب صدیق حسن خان نو یہ سنگا دی دلے وی آغا مخیو نبی علیہ السلام ورپسیو ناغور توی دا خوکی دینی شی چی نبی نسوک مخیش ہاوی یو صورت کی دیشی نبی نا آغا وقت کی خلق واندی کی دیشی چی دغا میت و جنازی و نبی پی جنازہ کئی نئے معلومی گی دا غولیاو تعبیر الرویا کے لئے شانو قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ ورطوئی معلومی گی دا چی نواب سے وفات شویش وی دا خبری لامنس کی کولی دی کسو کراغے او مولانا نوئی چی نواب صدیق حسن خان وفات شویش ورتوی سوک دے نبی نڑوان دے کی دے نشی روان دے کی دل بے دائی چی دا میت تے و جنازے کی گی و نبی پہ جنازہ کئی نگر چی نبی موجود دے باز خلق دا عقیدہ دا وی نبی علیہ السلام ہر زے کی حاضر و ناظر دے نو مثال پتور بانی دی جماعت کی چی نبی علیہ السلام حاضر دے و موجود دے نو ایمان سروائے دے و امام پسید دی خلق مسکی گی نبی چی موجود بھی اوزن نبی علیہ السلام روغی لطلعو تاوست حدیث کی تیر شن نو نا وقت شنو خلق ابو بکر رضی اللہ عنہ روان دیکھو قربان دا سیدنا ابو بکر صدیق دا منی و محبت دیکھیں نبی علیہ السلام رو رسیدو صدیق رضی اللہ عنہ قرآن چی وی چالے بے قتلنا و صحابہ دا سی اسباب استعمال کل چی غلب پتہ ہو لگی دا چی نبی علیہ السلام را مسلین رست شپ مسکی اگر چی اللہ حبیب ورت اشارہ کو چی رستو کی گا ما خوامخ کی شو نبی علیہ السلام را غی موزے کو کل چی موزو شو نبی علیہ السلام ورت ما خو تالوی ولی رستو شو ناغد پلار نم واغستو وید ابن ابی قحفا حزوی تا داروان ندی چی پیغمبر نمخ کی موزو کی دا صحابو شانو دا پلار نم واغست و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دا فلانی زویلا دا مناسب ندی چی نبی ندی مخی منزنو کی دا اللہ حبیبت دی موجود دی زدی مخی منزنو کو نو دا دا نبی شان وی چی نبی وی خضر علیہ السلام راغلے دا دا دروغو کسی کہانائی دا غاولیاء عصابی چا غیر غرمانان لمزن وردی یا غٹ نغٹ لی ونے غٹ نہ غٹ لی ونی چرسنا بنگو نس کی نو بس کچھ مڑشی خلق پہ جنڈے ادرے دا وی ولی دے او دا یادو ساتھ کل دا سیوی کا نا خبر سمے کل اخری او کل شیطانی سرات وی او دا دی عوام دا طریقہ دا رشتیا وایا دین تیرا بلاغا سر نکے او دا دی غلط ساہران و جادوگرو یو خبر کچھتا سمے اخری کا نا نو بیا اغیبانے عمل کے ادا سنگے سمے خوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو زمون کامل دن لے ورد ساہران و دا جادگر و دا دو کمار و چال لچلی گی خوب اشرت دی چو قرآن ندیزان خبر کرے او کنباو تا قرآن ننرانیز دی کیون ار چا چال بکو مو چلی گی دا ہر چا دی ہی لیو دا مکر دلان دی برازو او کدا کتاب در سرائی کنا نو پتا دا شا مکر نچلی گی قرآن پاک کی آیات راغلے نبی علیہ السلام بخاری شریف کی داغی تفسیر کرے دا شیاطین ندی دی بمخ کی دی اسمان او دی فضا لختل او خبر لبے غوکی ہو کلچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رولی گلشو نو دی دا اسمان دا غوکی خودون بند شد علماء لکلی اسم دی امتحاناً وکی دی باز زیونو کے او اغا حدیث دا سے دے وی رب العالمین چکلا پخب العرش مولا کی دیو خبر حکم کی نو پدی او اسمانونو کی دا سی شور شی لکا یو غٹ زنزیر چی فرش لرا غرزے دا دی شور سرا تمام ملائک بے خدا و بے ہوش پریوزی وی جبریل امین علیہ السلام پٹولو کی مقرب فرشتہ دا پا ہوش راشی حدیث کی راغ دیسی نو دا اللہ کا پیغام دل رسی چی اللہ دا حکم کول غواڑی دنیا کی دا انقلاب رازی دے او قوم دا ہلاکت دا چا دی عزت دا چا دا ذلت زکا حدیث قرآن شریف کی وی کنو وی کل یوم ہوا فی شان پا هر یو وقت دا اوقاتو کې الله په یو کار کې دی. ګوره یو یو سیکنډ کې د چا د مرګ نه د چا د ژوند، د چا د عزت نه د چا د ذلت، د چا د ورکړو نه د چا د بندېدو، د چا د صحت نه د چا د بیماری فیصله کېږي. کل یوم هو فی شأن، په هر یو آن او وقت دا اوقاتو کې الله په یو فیصله کې، د چا د مرګ، د چا د ژوند، د چا د عزت، د چا د ذلت، د چا د شقاوت، د چا د سعادت فیصله کې. ذکر اورو مخیاران او مشران وی ارو خیر غواړي، دا مشران وی کنه ارو خیر غواړي، ذکر یو وقت دا اوقاتو کې د الله رب العزت فیصله ظاهري کی سرګندي کی. نو جبرئیل امین علیہ السلام خبر واوری، وم اسمان والا ملائکو لو وی چی اللہ دا دی خبر پیغام کرے، وم اسمان نپس پگم اسمان تا، اشپگم نپس پینزم لا، سلورم لا، دریم لا، تردن بی اسمان خبر رو رسی. دیا گورا پا دی فضاو وریزو کی ملائک مقرر دی، نو اغا خبر دا اسمان دی فضاو والاو ملائکو لرش، نو ایدا شیاطین یو بل لپاس دا سی ادری گی. نو دغا وریزو کی کم ملائک چی دی خبر لغوق کی دی. نو اکثر خدا سیوشی چی اللہ قرآن پاک کی وئی اِلَّا مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِب، مگر آسوک چی پٹ غوق کی دی نور پسید آسمان نیو سروٹ کراشی. او دغه سروټ ککل ازم کې لمراش رزمند عوام سوې و افلانې شهید نه شغلې وجديږي پیږي ته خبره ما تاسو دې ملک په لبني مونږ په لدا خبره شیطان پس سروټ کروش چې ویندې دا ولې نه شغلې وچته شو پیږي ته خبره ما هر شی مونږ د گمراهۍ سبب ګرځو، هر شی مونږ د گمراهۍ سبب ګرځو. او نبی رسول سلام فرمایلی وو یو ځل اسمان کې ستوره وویشته شو دا لکیر چې ورپسې جوړه شي. نبی علیه السلام صحابي ته وی تاسو بسوي جاهلیت زمانه کې چې ودا وی تاسو بسوي ناغی د خپل جاهلیت د دور هغه مونږ بداوي داوي نبی علیه السلام وینا خبره دا سه نه ده، بلکې الله چې فیصلو کې اسمان کې شور شي او بیا لومبی اسمان او داسي وم اسمان نڑنبی اسمان پوری بیا دی فضا ملائکو لخبر رو رسی. نو دا شیعاتین دیو بل پاس ادری گی او غب کی دی، نو کل خواسروٹ کرو رسی او مرش، او کل امتحانن دا سیوی اللہ وی الا من خطف الخطفا، مگر آغا سوک چی تختولو کی تختول. یو شیطان خبر نیمغ انت خبر واوری روی تخت ہے، اغنیم خبر اسی چیره د فلانی د مرگ فیصله دا، د فلانی د تخنه درا غرزیدو فیصله دا، د فلانی په تخبانه د ناس دی فیصله دا. نو شیطان واوری دا کنا دغه بازار کې چې ناس دی او په دکان کې ناس دی او لاز ګوری د تکاهن وای دا چوئی نصیب معلوموم، قسمت معلوموم، چانس شی رک شوی اغا معلوموم، چابانی کوڑی و تاویش شوی اغا معلوموم، دے پت ناس تی بازار کی. نو دا شیطان راشی وقت کی ولو وی چی اسمان کی خدا سی خبر شوی، اگر اینا مخیالو دا سی کنا نا خلقو لوی بای دا کار بکی گی فلانے کا کام امر کی گی پوی گئی تو خبر والی رشتیا چی خلقو گوری نو سبا یا ماخام پوری غفلانے مرش خبر اینا مخیالو رسیدو کنا بس په خلکو کې شهرت شي. نبی علیہ السلام فرمایلی وی بیا کسل دروغ وی زر دروغ وی او سل پیری دروغ جن ثابت شو نو خلکو یاد مونی شي چې اویلو چې فلانے کار وکي او فلانے شو دا آسمانی خبر وی دا کله ناکله چې مورید لوی دا چل شو کور کې بدلای دا کله سمے اخری کله سوی سمے اخری دا آسمانی خبر وی اغا خوچون کی یقینی خبر ای دا غیوی خبر دوجن بیا طول عمر پا دنیا کی سکے طول عمر پا دنیا کی دروغ چنے طول عمر پا دنیا کی دروغ چنے او دا دا سحر و جادوی و طریقم دا یعنی شیاطین تابع کری دا باز پٹو خبر و خبردارے دے ساہران و جادوگر و کاہنان و پالگر و تور کری او پا دی طریقے دا خلقو عقائد خراب رکھ پدی طریقی د خلکو عقائد خراب ہوئی. نظمائی ذتمند و اولیاء کرام آغا دی چکم قرآن پاک ذکر کری دا آغای کرامات آغا دی چکم کرامات قرآن و سنت ذکر کری او کل خارق العادت او کار شن لکا حدیث دا مشکات شریف کرا غلی نبی علیہ السلام یو خادم و غلام و سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غنو او دے لقب داد دل لقب خپلو میں محدثین لکلے یا مہرانو یا ددخپل نمسو رباح رباح نمو دد خبا خپلو میں ہرکڑو چاب ورتویستاسو نم دے وی زماغ نم دے کم نم چرات نبی علیہ السلام میخے یو سفر کے نبی علیہ السلام سر جہاد کی روانو نو یو صحابی بستڑے شو نو داغا غا سامان با دا پشارا اوچت کو بیا کبا بل ستڑے شو نو داغا غا سامان بے پشا کو نو دا اللہ حبیب ورتوئی انتا السفینہ تو خدا سی لکا کشتے کی خلق سامان کی دی کی دی تو خو پملا دا تو نو خلقو سامان کی بس اخپل نم پزے پاتے شو بیا کبا ورتا چاوئی چستا اخپل نم سدے ویزا ما اخپل نم سکے زمان نم حاغ دے کم جرات حبیب خیلے دالی رضی اللہ عنہ ویٹولو کی محبوب نم سو ابو تراب دا ابو تراب ورتا چاوئی لیو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سم اخپل نم دے خلقو لنو رضی دا ابو حریر رضی نم ندے ودائی پیشوگانو سرمینو یوزل لستونو کی پیشوڑی ولیو اور آروانو نبی علیہ السلام تمخیل اور غیبا سے ابو حریرہ وی پیشو وی انت ابو حریرہ بس آغا ابو حریرہ نمش نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوزل کور کنو نبی علیہ السلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کور تراغی وی علی سے بسشو وی را زماو دا غب پا منس کی دا سے سجنگ راغی خزی و خاون منس کی جنگ راضی کنا زمو دا پختنو یو جہالت نرے خزا پکور کے داس ساتھی جدا سی او سڑے یو حیوان او زناور رم نہ ساتھی بلکہ آغا سڑے لوی پختون دے چکور کے وال ڈیر کئی ٹکول ڈیر کئی جنگونے ڈیر وی بد رد ڈیر وی پہ گئی پہ برا آلان کی دا اللہ حبیب وی خیر حکم لے اہلی تاسو کی بہترین پیجن یا آسوک دے چی سوخ پل کور والو دا پارا بہتر دے مخی در دا واقعاتی رشی ہوا وہ یوزل یو سڑے دخلی بی بی نہ تنگ نویوی چر عمر رضی اللہ عنہ لے شکایت کو نراغ کور تراغ چر شکایت علامہ ذہبی کتاب الکبائر کی دا واقعہ ذکر کرے وہی عمر رضی اللہ عنہ کسک ولاڑو چر دے بروزی نظبر توام جدا ما خزخ ما ڈیر تنگئی نوئی کور کی د عمر رضی اللہ عنہ د بی بی سے خبرے بی بی ولا تیزی تیزی خبرے کولی احلق سمجھدار غوڑ کی وی جتا لگورا و دی شان لدی گورا د تمام دنیا بادشاہ امیر المومنین تو گورا اغل بی بی دا سی پتی زی خبری کئی و غور سر گزارا کئی تسو کی بس را روان شو یڈی تپوس لکو دیکھ عمر رضی اللہ عنہ کسین رواتو چوی کتل دا خسو کیا نا ما کسین راغل واپس روان دی روی وقتو ویراش ویسی دی آغا اول حل نمی وایا تو لکی سیو لتیرک جزو خود بی بی پا سر شکایت لراغلے ہم وہ چتا سر تیزی تیزی خبری کئی نزو سوکے آغا اور تیدا مختصر جون دن دے دا زما دا کور خادم دا زما جامی ما توینزی زما عرص کئی نکو یو خبری پا تیز ہوکا ما برداشت کنو سو دنیا رو غرزی دا پوی گئی پا خبر بات سو دنیا رو غرزی دا نو علی رضی اللہ عنہ بی بی ورتوی فاطمی رضی اللہ عنہ نماز آغا پا منز کسی جنگو شو خفاو لارو کور نخفاو واتو نبی علیہ السلام اوی تو گره علی رضی اللہ عنہ کم زیکی دے چاورت جماعت کی اودے دے علی رضی اللہ عنہ جماعت کی اودے دے نبی علیہ السلام راغے لنگ دخپون لرشویو او سڑے پخارو کی اودی دے نبی علیہ السلام جماعت کی فرشوناو قالنو ننو دغشان پر ایک بمسکی دے نبی علیہ السلام پس وکولو مزبے کولی ازل بارانو شنو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام پا خٹو کی سجدہ لگولا پر اس تو چتے او صحابی باجری روڑے و مسجد نبوی آدھا سے چتم نو باران چبکی دو کنا راوری دو بتے یو ځل صحابه ویلی مو د قربان د الله د حبیب د تواضع عاجزی دی، وی موږ د جمعات جوړو نبی علیہ السلام وی پرې کې ځای دا موسی علیہ السلام د جونګړو غوته دی. حضرت موسی علیہ السلام میزان ته جونګړو جوړه کړی و، ما ته د خپل جمعات د موسی علیہ السلام د جونګړو غوته ښکار لخاره ول د خپل لری کول د علی رضی الله عنه فضیلت ته وی قم ابا تراب اے د خاروف لار پاس د علی رضی الله عنه ټولو کې محبوب نوم سو ابو تراب دا ورته سید الکائنات ویلو. نو حضرت سفینه به ما تخپل نوم څه کوي، بس سفینه می نوم دی. سید الکائنات راته ویلی چې ته بس داسې لکه سفینه بده یو لخکر کې روم ته جهاد تلاړو، روم ته نو دشمن اونی و او لخکر ته نګډ ورشو د مسلمانانو دا غی په قید کې بیا را اخلاص شو، نو په ځنګل را روانو. دته وی د صحابه کرام و کرامات و یو خطرناک زمره ور پس روتو غلمبیدو. نو صحابی ور تسوی وی غلمبیگا ما انا رسول و رسول اللہ، زده اللہ دا حبیب خادمیم او دا اللہ دا حبیب قاسدیم. علماء لیکلی دا حدیث مشکات و طول کتابونو ذکر کرده وی غزمره راغه او سر کیخ او بیا د سره په ټوله لار روان دي، وای چې چې ته ځنګل کې به شور واورېدو ناغز مره باغې طرف ته ور متوجه شو او چې دی خپل لخکر پورې رو رسولو نو سر ولو خزول لکه سوک رخصته او دو له پشا لا اسراخ کوز مره واپس. دا د صحابه کرام و کرامات اوس دې کې داغه وس او طاقت خورو. نو کرامات دا اولیاء او صحابه کرام و حق دي، دا زما عزت مندو کرامات نه دي. زمون اپو هوای وای د ولی کرامت ته اجنډا پیسې ولاړ نه دا الله او رسول ویلی کتاب دې نه پوی دی وجنو دروړي. ڈی ڈی وی بلولو لکرامت وای، دا غرا مدد کولو لکرامت وای، چې دا د تبي د سر هوګي د باد او د اولاد د ور کولو د مقدمو د ختمولو زموار دې ته کرامت وای. دا خو خدای توب دې اغل طواف کول مال کې سټل او خار سټل هغه ته کرامت وای. نا کرامت دا اولیاء کرام حق دے. کلا کرامت دا سی کما او تاغی لوگر نما او طالب و بیزتی خکاری. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اغا صحابی چی دا اغا دا سر سودا شوی و کافر و کسانی وجدی و پلاران و ترون و نیوی که سر مرار و دور دور پیسی بدر کو نا غلا پتو لگی دا چی دا ما دا سر سودا شوی شہید شو. بخاری شریف روایت تے نو دا شہادت نمخ کی سوال کوي اللہ زما پلاش بان کافر مقادر کے اللہ ما دنیا کے دا غیرت کرے چھ مشرک سرم الاس ندے لگولے زما دا مر نپسی دا مشرک ما سر اللہ سنے لگی. نو ایچی کل شہید شو کافر ہوئی کرامت اس گرہ دا اغا پاک اختیار ام نیشتا و اللہ سنگے فدا دا اغا کرامت تے. کافر ہوئی سر تی پری کو نو اللہ پی دا بمبر او مچائی مسلط کی دا غی دے یری نا کافر و نزدی کی دے نشل کزوی دا مچی چی بیوی سبرو کئی چی تیارش نا دا بمبر و مچائی بتی لرشی سر بتی پریت نا دای دا تیار پا انتظارو و خدا خبر چی کمل کی بارانو شو او خوال ڈک راغی دا صحابی لاشی اوڑ اللہ کافر دا غی پلاس قادر نا نا بمبر اک پچاوس مکرر شی مونگو تازو بوئی جی اللہ گورا بمبر پی مکرر دی لیکن دا صحابی کرامت دا غلا شبو یوړو دا صحابی کرامت تے. انشاءاللہ دا مخکم تفصیلا جمعو کی ذکر شوی ورسره ورسره به دې خبری تفصیل کو. اولیاء حق دی، دا اولیاء و کرامات حق دی. خدا نه چې دا عوام اوس جوړ کړي چې او چرسی بنگی خلاف شریعت سړی ته ولی وایا چې سور ډیر لی ونی شو دا ډیر لی ولی دے نو لی ونی چی مارانو لڑمانانو اغی سر لوبی کئی غط دا کلیمی دا موز دا دی پا اغا ولی نشی کی دی ولایت دا پارا دا قرآن و سنت علم معرفت خداوندی دا اللہ صفات تقوی دا ورتا اللہ رب العزت پا کتاب کی شرط کری. اللہ رب العزت زمگو استاسو دا تمام امت مسلم پا حال وان رحمو کی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متلبسا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير